summer. Kiss, kiss, swing the mix. Live de la mare, live de la soare. 4 fix, începem. Intrăm în direct, suntem live în toată țara. Hello, Mr. Olex, bună dimineața. Hello, bună dimineața, salutare DJ Young. Salutare tuturor celor care sunt în acest moment aici alături de noi în Costinești pe plajă. Dar și salutare celor care sunt acasă, la muncă. Salutare și colegului Marian Boba din studioul din București. Am auzit că în studio Boba ne zice azi avem nisip, avem apă, avem plante, avem fete topless. Faună numai bună ca să mai stăm, să ne simțim ca la mare, nu? Da, ca să venim la București cu drag. Uite, da. Boba zice salutare, avem, da. Avem, e bine dacă avem. Boa, Summer Kiss Kiss in the Mix, 2 ore și astăzi live de la mare, puțin mai încolo lansare. Avem premieră, single nou și videoclip pentru Claudette și Sony Flame Around the World. Începem acum mixul cu o piesă pe care n-ați auzit-o de foarte mult timp la Kiss FM. Cred că ați auzit-o o singură dată de altfel la noi în emisiune, tot la noi în emisiune. Da, dar are un motiv pentru care piesa asta trebuie să fie acum la Kiss Kiss Tino Mix. Azi noapte când petreceam în cluburile din stațiune, mai exact în Midnight Sun, hai că putem spune, nu ne amendează nimeni, Rino a zis, n-aveți tupeu să băgați piesa asta la radio. Ei bine, Rino, știm că e la mamaia acum, dar o să ne audă probabil în mașină sau o să-i transmită lumea. Am câștigat pariu. Iată piesa, Rino, te așteptăm aici cu cisterna de bere în spatele studioului. Și surpriză. Bun, până la 6 împreună, Kiss Kiss in the Mix. Weekendul cu numărul 7, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! E o lume minunată în care veți găsi o lume cu mult soare și mii de jucării pentru copii. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și o lume inocenței păstrați-o orice-ar fi caracterul meu de fier, că baie ploaie, vând niciun curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta, tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus. Ai mei, ai mei, ai mei, ai mei, ai mei,

La mare, la Costinești, weekendul cu numărul 7. Am schimbat ritmul, gata. Gata, ne-am liniștit. Gata cu piesele ciudate din playlistul de astăzi. Avem piesele din playlistul normal și imediat o să avem și premiera zilei de astăzi. Da, puțin mai acolo, Claudette featuring Sony Flame, dar fără Sony Flame el a vrut să vină. Vor cânta aici pe scena Summer Kiss, noul single. Până atunci avem Welcome to Costinești, DJ Antoine și o piesă foarte, foarte tare, după care Accema Passion și Fly Project împreună cu colega noastră Ana Moga. Goodbye! Super piese, super hituri, avem și dedicații de la cei de pe plajă. Apropo de asta, cei care vor să facă dedicații pot să vină aici la Beach Barul Kiss FM. Nu costă nimic, sunt gratuite. Dacă da, mai întrebați atât cât costă, ne luăm câmpii. Continuăm piesele, cea mai bună muzică se ascultă la Summer Kiss Kiss in a Mix. Mâinile sus! It's the weekend. Welcome to Central Bend. Stay high, high up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all. Get mad brain in my very fast car. Ferrari V12, Maranello on my arm. Ladies can't resist the charm. Haters, kiss the ring of the dawn. And we do this all day. Welcome to Saint-Tropez. remember your kiss, kiss FM. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes qué digo. Sabes que digo. Kiss Kiss Mix, 16 și 22 de minute, live din Clăstinești. Ai vrut să fie 17, să zboare timpul, halul ăsta. Ok, ziceam premiera astăzi, piesă nouă la Summer Kiss Kiss in a Mix, Claudia Clodet, mai exact. Hello, bine te-am găsit. Hey, salutare, salutare, Clăstinești! Ai o piesă nouă, știi foarte, foarte bine, e un featuring cu Sony Flame, el ne-a zis de piesa asta, noi știam că o să vii să o lansezi, de când a fost la Summer Kiss pe scenă el singur. Cu siguranță Sony ne ascultă acum. Gălăgie mare pentru Sony Flame! Sigur ne aude. Și am înțeles că ai un videoclip pe care l-ai filmat de curând. Să spunem ce ai pățit cu videoclipul, să nu spunem? Băi, lasă, mai târziu un pic. Oricum, am filmat un videoclip împreună cu Sony în Portugalia, un clip hot, îmi place să-i zic. Adică nu eu așa spun cei care au văzut o bucățică din el. Pe care săptămâna viitoare îl lansezi oficial, da? Așa este. Și... Da, mă, să spune ce ai păzit cu videoclipul. Hai, mă, nu! Dar de ce? E o chestie interesantă. Hai că e haios, a filmat clipul de două ori, pentru că la prima filmare... să-ți bași coada așa. L-au furat casetele la prima filmare, s-au întors din nou în Portugalia și au făcut clipul din nou. Acum e urât, dar imaginează-ți cum... De ce e urât? Ce am trecut eu când am aflat vestea. E o știre de presă, ai trecut printr-un stres. Dacă și asta e știre de presă. Era să intru 10 metri în pământ când Florin Botea, regizorul, mi-a dat vestea. Ce area? Da, evident că nu am crezut. Nu mai avem casetele. La o săptămână după ne-am reîntors în Portugalia, eu și Sony Flame și întreaga echipă am filmat. Am refilmat. Era tare să faceți a treia oară. Și a ieșit mult mai tare decât... prima filmare. Ok, sunt Gașca aici, premieră Claudette featuring Sony Flame, Around the World se cheamă. Îi dăm play, Olix la butoane acolo. Hai să cântăm cu Claudia. Party, okay. People! Costinești, știți să faceți atmosferă? Să mă simt și eu bine aici, singurică. Dacă vreți să veniți lângă mine, cu atât mai bine. Ia sau cine face sărăcie? S-ar putea să răgușesc curând. Sony Flame, I gon' take full control. This one reaching for all of the sexy girl, them all across the world. Yeah. Sony Flame Around the World, piesă nouă, este un summer remix. N-am mai zis, am zis să spunem la final DJ da. Young și Aisa remix, pentru că varianta originală e lansată de ceva timp. Ăsta a fost un remix, un remix de vară, remixul care o să fie și pe videoclip. Săptămâna viitoare avem videoclipul pe YouTube și pe posturile TV. Îl așteptăm, așteptăm să-l vedem. Ok, baftă mare mai departe, hai să continuăm mixul. Claudeta a rămas să facă poze, așa cum e și normal aici. Jumătatea de oră de poze. Exact, nu scăpați, n-aveți cum. Ce piesă avem în mix? Michel și Randy imediat, dar până la Michel și Randy, Nicole Scherzinger. Right there, un super mix care ne place nouă foarte, foarte mult și care merge bine la plajă. Trebuie să spunem că suntem și cu partea de video live pentru moment. Ați văzut-o și pe Clouded Live, pe facebook.com/KissFM România. Acolo aveți filmările în direct de la Summer Kiss Costinești, plus ceea ce se aude pe radio până la 6. Cea mai bună muzică! Și ascultă la Kiss! Ahoi! feeling that I get. My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. Butonul, deci nu cred în acasta, i-a zburat butonul din mixer. Ce mai forja buton? Da, noroc că n-a ajuns sub beach bar. Dacă era sub beach bar, îl recuperam când mutam beach barul de aici. Vă rugăm, folosesc niște super glue. Suntem în continuare cu Claudette aici în beach barul Kiss FM. A venit, s-a răcorit un pic după zecile de poze făcute cu toată lumea de aici de pe plajă. Bine, putem să spunem și Claudette, dacă să fie... Claudette, ca să știe toată lumea corect. Cum se scrie? Claudette tu e. Pe lângă faptul că s-a filmat clipul de două ori, vreau să te mai întrebăm ceva despre clip, când apare și să ne mai spui tu despre el, cum e? Păi, clipul cât mai curând posibil, eu îmi doresc să apară cât mai repede, cred că de luni încolo. Ah, bun, bun. Dar trebuie să menționez ceva, că cei care au susținut și au sponsorizat acest videoclip sunt cei de la Federația Română de Kempo. Ah, și pe care i-am cunoscut, toți sportivii sunt super și... De altfel, da, chiar îmi doresc să merg într-un turneu alături de ei. Da, sportivii n-apar în clip. În clip ești doar cu Sony apar Frame. Și ei. Apar și ei. Foarte tare. Și cum e integrat în scenariu? O să vedeți. Da. Sunteți curioși, nu? Ok, da, săptămâna viitoare, Claudette Fichel, Sony Frame. Având în vedere că sunt sportivi și sunt luptători, îți dai seama că la un moment dat o să incite, deci, un pic atmosfera acolo. Vom avea de luni încolo oficial videoclipul pe YouTube din partea Kir Music. Claudette și Sony Flame Around the World. Acum facem o pauză scurtă. Mulțumim frumos, Claudette. Baftă cu piesa, cu remixul. Să vedem și clipul începând de luni. Pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de 5. Cât e ceasul, mă? Înainte de 5. Hai că ne-am aiurit cu totul. Ziua cu numărul 49. Mamă, incredibil. 49? Nu cred. Weekendul 7. Da, uite, doamne, câte cifre, matematica asta. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Grab this unlocked shit. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel.

Costinei și mamă câte dedicații avem. Noi s-au adunat până acum, adică am numărat 20 de fiecare. Dar nu acum, le împărțim, da? Da. De la Claudia din Bacău pentru puiul meu Andrei, te iubesc și nu mai fi supărat pe mine. Se era delichis, programat pentru ora 16, iată e 16 chiar acum, fără... 16:54. De la Marius pentru Dan, Alexandra, Lili, Feri, Clari, cu mesajul vă iubesc pe toți, semnează Marius. Uite, un derichis pentru Robert din București. Am primit astăzi 12 ani din partea părinților, la mulți ani. Da, e un scris de mână cu pix în gură. Pentru a-i lua, Ioana împlinește 24 de ani, ora 16, scrie aici. De la Paul pentru iubita lui Carina, îți mulțumesc pentru cea mai frumoasă vacanță petrecută în doi, în Costinești, doar pe Loca Beach, te iubesc mult, ora 16. De la Johnny pentru H-Power și Papi cu mesajul să trăiți băieți. Vreau piesa aia cu I'm walking down the street, but it's on. Poate mai încolo dacă avem un timp. Pentru băieți, vesel din Titu. Băieți, cu doi de I, da? Pentru toți colegii de la IDM Oradea, de la Dani, Călin, Cristina și Gabi, gata cu munca, ahoi, hai la mare, cu voi. De la Felix pentru toți chisomani din țară și pentru cei din Roma cu mesajul cea mai bună muzică se ascultă la chis. Păi nu se mai scrie cu doi de I la plural, pe bune, deci nu. Cred că suntem noi demodați. Nu știi tu, s-a reinventat abecedarul, alfabetul, textul. De la Marius pentru bloc, blocul la 9 din Lupen și pentru Cătălin special vă salută. De la Ciprian pentru iubirea mea, iubirea lui de fapt, Paulina, un sincer te iubesc și pentru Anda, Simona și mama lor, vacanță plăcută. Dacă vrei putea să fie și a ta, tot aia. De la Marius pentru toți bucureșteni, uite-mă cu 2 de pe bune, deci nu... Pe cuvântul meu, e un da, ei, deci nu? Gata, clar, nu se mai scrie cu 2 de ei, este nouă de la mare și de acasă și pentru voi sunteți cei mai tari. De la Flori Nel, pentru Dan Fințescu și Gașca de la Summer Kiss. Yo, îl salutăm și pe Dan Fințescu. Summer Kiss, Cristina Mix Live de la Mare, Costinești 2011, Olex și DJ Young împreună cu voi. Are you ready to party? E timpul să facem o pauză scurtă, dar până în pauză, apropo de colegul Dan Fințescu, trebuie să vă spun, începând din această noapte, începe o nouă ediție a partidului Kiss FM. Astăzi de la emisie am plecat direct la Focșani, la Pool Studio, mă văd acolo cu toată lumea din Focșani și ne auzim live pe Kiss FM de la ora 1. Mâine o să fim în Bacău, în Club Kremlin. Ne vedem, ne auzim în direct pe Kiss noaptea, ziua suntem aici pe plajă, cine mai doarme, nu mai doarme nimeni. Nu știu cum o să faceți, ziua pe plajă și noaptea în cluburi? În cluburi danțare, adică azi Focșani, mâine Bacău. E ceva obișnuit pentru, da, pentru vară. Gata, pauză scurtă, suntem cu 2 minute întârziere deja, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Summertime! Yo, Summer, kiss in the mix. DJ Young and Olex, live de la mare, live de la soare. Weekendul cu numărul 7. Mamă, le-ai numărat și pe astea? A, de fapt, da, e penultima săptămână pe care o petrecem aici. Nu ne mai satură marea de noi. Din 8 săptămâni în Beach Bar deja avem 7, nu vine să cred. Cum au trecut pe bune? Parcă ieri veneam aici cu bagaje, cu ne mutam la mare. Sincer, nu mai mi-aduc aminte de primele 3-4 săptămâni. Auzi, mai nimerim București când ne întoarcem? Crezi că îl mai găsim? Eu nu mai știu unde mai știu unde stai în București? Nu. Eu trebuie să mă uit să văd, am laptop notat, nu mai știu adresa din București, trebuie să mă uit să văd, da. Pui pe GPS și se rezolvă. Începem o nouă oră live de aici de la Costinești, 5 și 2 minute arată ceasul, Playin' Winnie Abibi e prima piesă din program. Un remix foarte tare care se numește mai tare decât piesa, adică Me and My Monkey, Dirty Remix pentru Let Me Blow Your Mind. De la Gwen Stefani și apoi avem Alexineu și Stancia. Señorita, Obsesia Veri. Multă lume pe scena Summer Kiss, sunt deja cu mâinile sus cei de acolo. cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Pare pe mâinile sus. Ahoy! Oh, Jiang and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la prin 2006, așa, 2007, ne gândeam că o să apară genul ăsta de muzică în România. O să fie pe radio, Doamne ferește, așa ceva, ce ceva? Nu se poate, da. Ei, iată, acum, asta se ascultă. Iar piesa asta este una dintre hiturile verii, una dintre marile hituri ale verii, printre Guess Who, Deep Side DJs și nu știu care au mai fost. Noi am zis clar că este categoria de playlist Obsesia Verii, exact cum era anul trecut trompeta. Uite, la anul sau când ne întoarcem în București, o să facem jingle cu Obsesia Verii. Da, Kiss Kiss in a Mix. Foarte mare gașcă aici pe scena Summer Kiss. Hai să vă aud o țară întreagă. Gălăgie, nu așa? Nu, oricum, pe scena e plină, plină ochi. Scena Summer Kiss, nu mai ai loc să urci nici măcar pe colț. Bă, da, o fată topless, n-ai și tu acolo pe scenă? E, sunt niște fete topless, dar sunt undeva în spate așa, pitite. Chiar așa. Bun, avem Adrian Eftimie, Lovely Moving Heads Remix. Imediat Sasha Lopez cu Bruno și Ale Black. Oh, my people! Plus, Alia. M- Mike Diamond și Nick Macarena, Kalia. DJ Actionix împreună cu voi până la ora 18 live din Costinești. Cea live. Mai bună muzică se ascultă la Kiss pe plaja Loca Beach. Party people, summer kiss. Mâinile sus. Auzi, ziceai că ar trebui să facem un AMR. Câte zile au mai rămas? AMR 10 de azi. AMR 10? 7 cu... Da, mă, da, 10. Hey, ziua 10 cu numărul 10 înapoi. Mamă, mamă, mai 10 zile avem de stat la mare. Am mai avea vreo 30 de secunde de vorbit pe piesa asta. Așa intro are? Da, așa. Facem așa, băieție. Facem sloganul încă ori, atenție. Cea mai bună muzică și voi spuneți să se ascultă la Kiss, ok? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh, foarte frumos, bravo, bravo! Ahoi! Nike's on. Scena e plină de oameni aici. Oameni, de tineretul Costineștiului, tineretul stațiunii, chisomanii, turiștii, oameni care se bronzează, fetele topless, oameni care au băut multă bere. Și dedicațiile. Dedicațiile. Am doar 2-3 acum, am zis să fie așa una mai scurtă. Restul mai târziu. De la Magda și Florin pentru cei mai buni nași, Nelu, Pony și Cristina și pentru fome care... ne pasă mă rog, cum o fi? Cum zici tu? Colentina, spor la muncă. Așa o fi. A, Colentina, ceva în Colentina. Neapărat. Băi, scrieți cu litere mari, vă rugăm frumos. De la Daniel, pentru Elena Goică, Casa de Piatră. Să vă așteptăm la mare cu Puiul Te Iubim. Și de la Lazu din Oradea, pentru trupa de la Costinești și pentru cei de acasă, special pentru Nicu, Aki, Hodi și Ștefi. Mi-e dor de voi și păcat că nu sunteți aici cu mine să petrecem la Kiss FM în față. Vă țuc. Ezucăm și noi pe cei de acasă. Dacă e țucă, da, e bine. Rihanna, o piesă mai veche, Only Girl, imediat Jeremiah cu 50 Cent și Azura Tiamă, dacă mai încape. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss in the mix. Yo, party people, mâinile sus, ce la Summer Kiss. Like I'm a hot we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hick it. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet.

Summer Kiss Kiss Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Am avut Azuro și Eli Ti Amo, o piesă foarte, foarte bună pentru plajă, care cu siguranță o să prinde la toamnă mai bine spre iarnă, așa. Deși sună de vară ea ca sound. Și în timp ce am ascultat piesa asta, Big Daddy a făcut un super show aici pe plajă. Acum spune și direct asta. Foarte, foarte multă lume aici în fața Beach Barului Kiss FM. Mâinile sus, toată lumea! Cam asta se întâmplă în fiecare zi aici la Costinești. Acum e timpul să facem o nouă și scurtă pauză. DJ Ang și Olix revin alături de voi în 4 minuțele. Înapoi, în direct. Nu mă, că e pleonasm. Înapoi, revenim înapoi, da. Înapoi în direct. Adică ne întoarcem înapoi în direct. Cum vrei tu. Bine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's summertime. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. 8 săptămâni, săptămâni. Un beach bar. Beach bar. Beach bar. Costinești, ultimele 3 piese sau poate chiar 4 mixate înainte de ora 6. Bine, vedem noi câte piese reușim să punem în 8 minute și 30 de secunde. Ideea este foarte simplă, suntem în weekendul cu numărul 7, în penultimul weekend de la Costinești. Săptămâna viitoare e gata? Gata. Eu nu mai vreau să plec de aici. Nici eu. Numai că o să fie foarte frig în curând dacă mai stăm mult. Am haine de iarnă, cum? Era tare să lucrăm într-o țară în care e vară tot timpul. Băi, și apropo, am zis și trebuie să facem treaba asta poate săptămâna viitoare. De fapt, sigur săptămâna viitoare, că altcumva n-avem când. Să facem într-o seară petrecere aici în Beach Bar live pe Kiss FM. Cred că ar fi foarte tare. Da, pe plaja Loca Beach să concurăm cu Loca. Da. Și cu celelalte cluburi, adică da. Ok, avem amici. Yo-Yo, stați aici, rămâneți cu noi toată noaptea. Undeva săptămâna viitoare. Da, băieți, zic că da. Foarte bine, așa când ne pregătim de pe acum, facem încălzire, avem I'm Into You, Jennifer Lopez, David Club Mix. După care, habar n-am ce piese urmează sau ce piese vor intra, așa că ce se va auzi de acum și până la sfârșitul programului este surpriză și pentru voi și pentru noi. Scena Summer Kiss, mâinile sus, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! We'll be right back. E vineri, nu? Dacă e vineri, este weekend de ieri. Sau la Cosinești, e weekend în fiecare zi. DJ Axiolix, vă doresc o seară frumoasă, un început de weekend exact așa cum vi doriți voi. Dimineața, mâine o să fie Olix pe plajă și de la 4 împreună în formă la Kiss Kiss Tino Mix. Nu știu cum faci. Unde merge seara asta? La? La Focșani. La Focșani. Uite, în 3 minute mă așteaptă Răzvan cu mașina aici în spate. Am plecat direct. Așa că diseară aveți live pe Kiss FM, partidul Kiss FM de la 1, iar mâine de la miezul nopții, live din Bacău. Și mâine, precum zicea DJ Ango, să fiu toată ziua pe plajă. Suntem în întârziere cu aproape 2 minute. Gata, mulțumim frumos, Marian Boba. Rămâneți cu Andrei Remețan după ora 18 pe Kiss. Da, vine Reme Remețan de la 6. Și noi mâine ne auzim de la 4 live la Summer Kiss Kiss in the Mix. Live din Cosinești, party people. Weekend excelent, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss.